mega populair is. Namelijk deze geweldig toffe speelgoedballetjes genaamd Miniverse Make It Mini Food. Ja, influencers in Frankrijk kunnen nu, als ze zich niet aan de regels houden, een boete krijgen van 300.000 euro of zelfs celstraf. Moeten we in Nederland ook zulke strenge regels invoeren? Daar gaan we straks over debatteren. We beginnen met asiel. Morgen komen zowel de VVD als de ChristenUnie samen voor een partijcongres. Bij beide congressen wordt asiel een belangrijk thema. Veel VVD'ers zijn boos op Rutte's. Nee, ze zijn boos omdat Rutte's belofte om de asielinstroom in te dammen nog verre van gelukt is. Sterker nog, het kabinet moest nog hogere asielprognoses presenteren. Aan de andere kant lijkt er bij een deel van de ChristenUnie weinig ruimte om ingrijpende maatregelen te nemen, omdat het aantal asielzoekers te verminderen. Wij vragen ons af, is de regeringscoalitie waar deze partijen deel van uitmaken nog houdbaar, of zijn de verschillen op dit thema gewoon te groot? En daar gaan we over praten met twee mannen, in dit geval. VVD'er en lokaal bestuurder Paul Slettenhaar en Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Don Seder. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Slettenhaar, morgen dus dat partijcongres. Gaat u erheen? Jazeker. Ik ga niet alleen heen. Ik ga ook een vraag stellen. Dus aan de minister-president, of de leider van de VVD moet ik zeggen, Mark Rutte. Partijleider in dit geval, ja, inderdaad. Wat gaat u hem vragen? Nou, hij heeft op het vorige congres, toen de asieldwangwet besproken werd. Ook wel de spreidingswet genoemd. Ja, ook de spreidingswet genoemd. Heeft hij beloofd dat de instroom significant zou worden teruggedrongen, omdat de samenleving, of de Nederlandse samenleving, dat niet aankomt. Ja. Dat is ook zo. En we zijn nu 6 maanden verder. En dat heeft niet zoveel opgeleverd. Hij gaat zeggen, meneer Slettenhaar, geef me nog 2 weken. Nou ja, kijk, het probleem is, en daarom ben ik blij dat de heer Seder er ook is. Hi, Don. U mag Don zeggen. Amsterdam. De ChristenUnie, ik zag gisteren uw collega Bikker op televisie, eigenlijk niet vindt dat er een probleem is. En op het moment dat je 6 maanden met elkaar in gesprek bent, dan is dus de vraag of je 2 weken later dan wel overeenstemming krijgt, op het moment dat de partij waarmee je in gesprek bent, waarmee je moet regelen, eigenlijk zegt, wij zien helemaal geen probleem. En dat is toch wel heel erg ernstig. U werd onrustig toen u naar mevrouw Bikker zat te kijken. Het was voor mij niet helemaal een verrassing. Want ik heb eigenlijk wel meer gezien dat zowel de ChristenUnie als D66 heel anders over dit probleem oordelen. En ja, als ik het beeld nu heb, is de ChristenUnie eigenlijk de laatste partij zo ongeveer die eigenlijk zegt, er is niks aan de hand. Terwijl mensen geen sociale huurwoning meer kunnen krijgen op een normale manier. De zorg enorm overbelast wordt. En ik begrijp gewoon niet waarom men niet ziet dat er wel een probleem is en dan zegt dat de VVD harteloos is. Daar schrok ik trouwens wel van, dat dat gezegd werd. Werd dat zo hard gezegd? Okay. Niet alleen gisteren bij Op1, maar ook in het AD heb ik dat gelezen. Okay. Alsof wij een partij zijn die niet om mensen geeft, dat doen we wel. Oké, dat is groot in het verkeerde titel. Rutte kan zeggen, over 2 weken is het zover, maar u zegt dat gaat hij niet redden zolang hij met de ChristenUnie regeert. Meneer Seder, zou dat kunnen kloppen dat niet gaat zolang hij met u regeert? Nou ja, ik weet niet wat de premier morgen gaat zeggen. Wat ik wel weet is dat de ChristenUnie wel degelijk ziet dat we uitdagingen met elkaar hebben. En dat zit hem op meerdere dingen. Dus we hebben het heel vaak over de asielinstroom. Maar volgens mij hebben we meerdere uitdagingen met elkaar. Hebben wij heel veel doden, duizenden doden aan de rand van Europa, aan de Middellandse Zee, door de manier waarop wij momenteel in Europa ons asielsysteem hebben opgetuigd. Ja. Wij hebben noodopvangcrisissen die hartstikke duur zijn, omdat jaarlang het kabinet ook onder leiding van de VVD geweigerd heeft om de adviezen op te volgen die er al jarenlang liggen na 2015 en 2016, die zeggen, ga alsjeblieft opschalen en verdeel het over de gemeente. Ja. Dat wouden ze jarenlang niet doen. Nou, daar zitten we nu op de blaren, om het zo gezegd te zeggen. Ja. En dat proberen we nu te repareren met de spreidingswet. En je ziet natuurlijk een Europees landschap wat versnipperd is, waarvan je ook zegt, dat is eigenlijk niet logisch als je weet dat je de komende periode, want we leven in een gebroken wereld, mensen gaan op de vlucht, dat je daar ook een goed antwoord op met elkaar moet hebben. Dus natuurlijk zijn er uitdagingen, maar het inzoomen, als we het hebben over migratie, dan is het merendeel, en dat zegt de ChristenUnie ook, het merendeel van de migranten in Nederland, dat zijn arbeidsmigranten. Okay, en die worden uitgebuit en verkeerd huisgevest. Ja, dus we moeten het hele verhaal met elkaar hebben. Ik wil graag in dit gesprek focussen op asiel. Meneer Slettenhaar, heeft u de indruk dat meneer Seder eigenaar is van hetzelfde probleem als u, als hij dit zo zegt? Nou ja, misschien wel van hetzelfde probleem. Alleen wat ik dan niet snap is dat de heer Ceder zegt... Vallen dood op de Middellandse Zee. Dat zie ik ook en dat komt. Want mensen uitgelokt worden om hier naartoe te komen. Er is een boek ook verschenen van meneer Koopmans. Dat heet Asielloterij. Daar zie je dat mensen, jonge mannen, die kiezen ervoor om de Middellandse Zee over te gaan. En ja, dat komt omdat er een soort lokkend perspectief is om hier naartoe te komen, naar Noordwest-Europa, naar de verzorgingsstaat Noordwest-Europa. En dat is niet goed, want daardoor vallen de doden, daardoor hebben wij een probleem in de verzorgingsstaat. En maar daar is meneer Ceder het misschien nog wel mee eens. En nou, daar kan hij het mee eens zijn, alleen als je dat dan gaat faciliteren, dan maak je dat erger en niet beter. En dat begrijp ik niet. En vindt u dat hij dat doet, dat hij dat faciliteert? Ja, dat doet hij door die spreidingswet en niet de instroombeperking. Okay. Tot slot één opmerking, want ik wil dat wel gezegd hebben. Ik zag gisteren dus mevrouw Bikker op één, die zei ja, 10% is maar asiel, dat is niet waar. Want 80.000 asielzoekers, er kwamen geen 800.000 mensen nee, per jaar. Nee, maar ook geen 80.000, vorig jaar waren het de 46.000. Nee, maar het gaat nu omhoog naar 80, naar 100. Naar 70 is de verwachting. Weten we nog niet of ze echt komen. Van vorig jaar weten we, dat waren de 46.000. Nou ja, het worden de 77.000. Dat zijn gewoon de officiële cijfers. Dat zijn de verwachtingen. Dat zijn prognoses. Dat kan je niet zeggen dat ze ook komen. Er zijn 1200 per week komen er binnen. Dat zijn cijfers die nu al gaande zijn. Oké. Okay. We hebben benoemd hoe het zit, volgens mij. Meneer Ceder, uw collega zei gisteren bij Opeen wel, er ligt geen taboe op strengere grenscontroles. Maar ze zei ook, er moet een legale asielroute blijven. Snapt u wat ze daarmee precies bedoelde? Ja, zeker. Want de heer Sletter vertelt nu niet het hele verhaal. Waarom komen mensen op bootjes naar Europa en hun eigen leven riskerend? Dat komt omdat wij in Nederland geen enkele andere mogelijkheid gecreëerd hebben om op een andere manier asiel te vragen. Okay. Je moet die over. Er is geen andere mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen behalve die gevaarlijke oversteek. Dat is een politieke keuze. Wij hebben al langer gezegd, als je ons verkiezingsprogramma leest, dat is heel raar. Eigenlijk moet je buiten Europa, zou je aanmeldcentra moeten hebben. Ja, maar daar hebben, zijn we het over eens, hè, denk ja, ik. Ja, goed idee. Ja, nee, maar meer om aan te geven dat het waarom wij in de praktijk steeds vastlopen op het asieldossier, is omdat wij met een niet realistische blik kijken naar wat precies het probleem is. Maar als hier bent u het over eens. Hier bent u het over eens. Ik stel vast dat u beide graag aan de randen van Europa. Maar niet aan buiten Europa. Dus dat, zeg maar, dat mensen ja, okay, in Afrika al. Dat vind ik op zich. Misschien komen wij er dan wel uit. Dat zou verrassend zijn. Ja. Nee, maar dan moet de heer Sletaert ook met twee dingen met mij eens zijn. Wat de ChristenUnie dus ook al langer aangeeft. En dat is één. Dat wij een Europees migratiepact nodig hebben om ervoor te zorgen dat je een solidariteitsmechanisme hebt. En juist ervoor te zorgen dat als mensen alsnog in Europa aankomen, want 85% van alle vluchtelingen op aarde wordt in buurlanden opgevangen. Een klein deel bereikt het Europees vasteland. Minder dan 1% bereikt uiteindelijk Nederland. Dus dit is niet een Nederlands probleem. Het is een Europees probleem, zegt u. Ja. En daarom hebben we dat plan nodig. Maar VVD geeft daar geen gas op. Dus volgens mij, okay, als we een oplossing willen, dat zeggen we al langer, en daar hebben we ook echt de VVD nodig. Daar strek ik de hand naar uit. We hebben dat Europees plan nodig. Maar daar bent u niet tegen, minister. Sterker nog, ik vind dat Oekraïne is echt ons probleem. Dus Oekraïne moeten wij opvangen. En het is ook niet eerlijk dat die heel veel meer in Polen zitten. Ben ik het mee eens. Opvang in de regio en die ondersteunen en eventueel mensen asiel laten aanvragen in buiten Europa. En dan kijken wie zijn er echt kwetsbaar. Ben ik het ook mee eens. Prima. Wat denk ik een probleem zit, en ik weet niet of de heer Ceder het daarmee eens is, is dat er gewoon landen in Europa zijn die echt niet willen meewerken. Dus ik geloof niet in een Europese oplossing. Ik geloof er in theorie wel in, maar niet in de praktijk. Precies, dus het gaat niet werken. Ja, maar nu komt de aap uit de mouw. Oh. Er ligt een voorstel in Europa. Daar zijn de lidstaten deze maand mee bezig. Naar verwachting hebben we volgend jaar een plan wat een enorme asielherziening zal betekenen, ook voor Nederland. We hebben afgesproken met de 4 coalitiepartijen, als een land, denk aan Hongarije of Polen, misschien moeilijk gaat doen, gaan we desnoods met een kopgroep alsnog die plannen uitwerken. En de heer Sletaar die geeft aan, ja, eigenlijk ben ik niet voor de Europese. Maar hij is wel voor, maar hij gelooft er niet in. Ik ben er wel voor. Nee, hij gelooft niet in. Maar dat betekent dat de heer Sletaar haar dus eigenlijk aangeven. We zijn het erover eens dat Europees de oplossing is. Okay. Ik zie het alleen niet gebeuren. En dus ga ik andere dingen roepen waarvan ik, maar ook wetenschappers en elk adviesraad die hier een beetje verstand van zeggen heeft. Dat het niet maar kan. Dat weet u dat niet. Moet je weet Europees ook een voorstel ik heb gedaan. En die voorstellen die worden dus morgen besproken. We hebben gezegd, maak asiel tijdelijk. Dus u zegt, de mensen moeten humaan worden opgevangen. Dus op het moment dat die oorlog weer voorbij is, kunnen ze terug. Dus niet mensen het uit. Is dat vergelijkbaar met het CDA-voorstel om vluchtelingen een A-status of een B-status? Nee, dat is een ander voorstel. Dit is aangenomen door de VVD. Dus gewoon, en geef mensen geen sociale huurwoning meer. Maar waar mogen ze dan wonen? Bijvoorbeeld in een flexwoning, een tijdelijke woning. Okay. Asiel tijdelijk, wonen tijdelijk. Dus dat betekent dat je ook niet die belasting voor de woningmarkt hebt. Dat soort voorstellen. Dingen die ook die gaat u morgen op het VVD-congres doen. Die zijn doen. Al aangenomen door de VVD. Nee, precies. Alleen daar is meneer Zeder dan tegen. Dat weet ik niet, maar misschien is meneer Zeder het wel met mij ook hierover mee eens. Dat zou mooi zijn, want dan zijn we... Kijk, dus het dan ene... Dan op nu in 10 minuten. Ja, dus daar zijn wij het gerecht. Ja. Dus het ene, de oplossing, sluit de andere oplossing niet uit. Ik zeg niet dat je het niet moet proberen in Europa. Ik ben maar tegelijkertijd moet je zelf ook dingen doen, zegt u. Ja, dus ja. Je moet verschillende dingen tegelijk doen. Je moet menselijk zijn, dus je moet zorgen dat je... Die dingen die je kunt doen, moet je doen. En dingen die je wil doen, moet je proberen. Ik wil even een paar vragen stellen aan meneer Zeder. Nog over die strengere grenscontroles, meneer Zeder. Wie moet daar precies worden tegengehouden wat uw partij betreft? Nou, dit is niet ons voorstel. Ik weet nou, dat ben, de VVD u zegt dat rust dat geen, een aantal keer geroepen U zegt heeft. Er rust geen taboe op, zei uw partijleider. Nee, kijk, ik bedoel, als wij zeggen wij willen meer agenten langs de wegen... en iedereen controleren of zij een paspoort hebben... ik bedoel, daar ben ik niet principieel op tegen. Ik vraag me alleen af, en dat is met elke maatregel... Wat levert het op? Hè? Dus werkt het? Is het juridisch uitvoerbaar? En wat doet het met de capaciteit? En zover ik weet hebben wij een enorme politiecapaciteitsprobleem. Ik weet hebben we best wat wegen die naar het buitenland leiden. Dus hoeveel grenzen wil je nou gaan checken? Best dus veel. Ik ben hier niet principieel tegen. Maar u ziet maar mijn, het niet gebeuren. Maar mijn vraag is, wat levert het op? En dat is duidelijk. Zeg, ja, ik wil nog een andere vraag aan u stellen. Dit is helder wat mij betreft. Deze week was oud-VVD-minister Henk Kamp op de radio. Die zei, desnoods zeggen we het VN-vluchtelingenverdrag op. Is dat voor u een optie? Ja, kijk. Volgens mij heeft de VVD vorig jaar met een volle verstand een kabinet gesmeden. Daarin ook wat afspraken met elkaar gemaakt. Waarin staat dat wij gewoon de mensenrechten, waaronder het VN-vluchtelingenverdrag, dat die naleven. Daar hebben we ook in bepaalde opzichten baat bij. Dus volgens mij kom je toch neer op, als je echt grip op migratie wil. En nogmaals, daar ben ik niet op tegen. Ook ik zie dat wij daar een uitdaging hebben met elkaar. Waar ik het niet mee eens ben, is de versmalling naar asiel. En dan dingen roepen. Dat punt heeft u aan het begin gemaakt. Mijn vraag was, afspraak zijn gemaakt zijn. Is wat u betreft te praten over het opzeggen van dat VN-vluchtelingenverdrag? Ja, als de VVD dat wil, dan is dat het openbreken van het coalitieakkoord. Oké, daar bent u niet voor. Gaat u niet mee akkoord? Om dat niet te doen. Ja, ik bedoel, volgens mij moet de VVD dat zelf niet willen, als zij het kabinet nog willen. Maar volgens mij zijn dat niet. Dus ik probeer echt helder. Te kijken naar wat werkt. En dan moeten we voorkomen dat we dingen roepen waar mensen enthousiast van worden, maar waarvan we in de praktijk weten, dit lost niets op. Ik wil echt een nuchtere blik. Ja. En dat betekent twee dingen voor mij, of drie eigenlijk. Betekent de spreidingswet zo snel mogelijk. Dat gaat ervoor zorgen dat de opvangstress staat ook niet in het regeerakkoord. Dus dan zou je ook zeggen dat de regeerakkoord... Ja, maar daar heeft de fractie wel akkoord op gegeven. Daar hebben wij over onderhandeld. Met het voorstel van Kamp. Even terug, in augustus, toen de mensen buiten in Ter Apel sliepen, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Ook wij hebben afspraken gemaakt, omdat wij zagen, wij moeten wat doen. Daar hebben wij naar eer en geweten geprobeerd maar het pakket samen te stellen. Maar wat is er dan aan de instroom? Daar zat ook de gezinshereniging. De gezinshereniging, beperking van de gezinshereniging zat erin. En daar is meneer Zeder mee akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat het voor de rechter houdbaar zou zijn. Dat bleek niet houdbaar. Dat wist er van tevoren. Het lijkt me geen gekke voorwaarde dat als wij het hebben over asiel, dat het juridisch houdbaar moet zijn. Gaat u nu opnieuw akkoord met plannen waarvan u vermoedt dat ze juridisch niet houdbaar zullen zijn? Want dat heeft u toen gedaan. Is dat goed bevallen? Nee, ik heb een enorme kater overgehouden aan voorstellen die eigenlijk niets doen. Wat gaat je u doet, niet is weer doen? Je creëert een verwachting. Mensen raken teleurgesteld en raken daardoor nog gefrustreerder. Ik wil kijken naar maatregelen die volgens mij ook gaan werken op korte termijn, maar ook een aanzet doen voor de langere termijn. Ja. Volgens mij kom je uit op twee dingen. Voor de opvangcrisis die we met elkaar hebben, heb je de spreidingswet nodig. Ja. Nou, die gaat er komen. Okay. Daarnaast moeten we in Europa deze maand praten dat zijn de landen twee met elkaar punten. Over de inzet. Ja, en de heer Sletteraar kan mij niet mag meneer Sletteraar weer wat zeggen. De spreidingswet gaat er misschien helemaal niet komen, want in de Eerste Kamer moeten we maar zien dat er een meerderheid is voor dat monster van Frankenstein, want iedereen is er ontevreden over. Er is geen instroombeperking. Zonder instroombeperking is de spreidingswet een wet die mensen aantrekt. Is niet acceptabel. Ik moet maar zien dat de VVD... Ik mag geen uitspreken. Dan gaat de VVD er misschien helemaal niet mee akkoord. Zeker niet als er geen instroombeperkende maatregelen komen, want dat ding wordt volgens mij pas na de zomer besproken. Het regeerakkoord staat hier niet in. U zegt zelfs het opzeggen van het vluchtelingenverdrag, waarvan ik denk dat dat niet de snelste oplossing is, maar misschien een van de dingen waar je over kan nadenken, is voor mij bespreekbaar. Als u zegt, zoals u net zei, asiel tijdelijk is bespreekbaar, en het niet naturaliseren van mensen en niet geven van sociale huurwoning is bespreekbaar, dan denk ik dat je in ieder geval met elkaar gesprek hebt. Ja, nou, dat laatste, daar wil ik nog wel een reactie van meneer Seder op. Is het, mensen niet in sociale huurwoningen huisvesten en in flexwoningen? Dat mag al. Ja, maar dat gebeurt al. Is dat acceptabel voor u, meneer Seder? Nou, we hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat als deel van het pakket waardoor mensen niet meer buiten hoefden te slapen, dat wij flexwoningen zouden optuigen. Volgens mij zijn er een aantal... Het gaat over statushouders, niet over onvergunde asielzoekers. Het gaat over statushouders. Ja, maar ook daar, als jij geen woningen hebt, dan wordt het uiteindelijk, dan schuif je het probleem af richting de gemeente. En we leven in een situatie waar er te weinig woningen zijn. Maar die woningen zijn er niet, omdat er te veel mensen daar aanspraak op maken via de voorrang. Dus Amsterdam heeft geloof ik 23 sociale huurwoningen aan regulier woningzoekenden gegeven het afgelopen jaar. Goed, u komt er nog niet uit. En ik ben ook een beetje somber dat op korte termijn wel gaat lukken. We hebben dan een inkijkje gekregen in hoe er in beide partijen gedacht wordt. En daar zijn we dankbaar voor. Dus ik zeg u allebei dank. Prominent VVD-lid en lokaal bestuurder Paul Slettenhaar en Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Don Seder. Dit is de Week van Diederik. Ja, deze week bleek uit onderzoek dat er sinds corona veel meer mensen naar de huisarts gaan vanwege cognitieve problemen. Zoals een slechter geheugen en een verminderde concentratie. Bij mensen tussen de 25 en 44 jaar is dat aantal met 31% gestegen ten opzichte van 2019. Bij mensen tussen de 45 en 74 is het gestegen met 40%. En de vraag is natuurlijk of het kabinet Rutte 3 meer had kunnen doen om deze massale cognitieve schade te voorkomen door een ethischer en coherenter coronabeleid te voeren met minder nadruk op beeldvorming en meer oog voor lange termijn effecten op de gezondheid van de eigen bevolking. Nou, daar komt een parlementaire enquête over, dus dat zullen we nooit weten. Maar ik dacht, als zoveel Nederlanders te maken hebben met geheugenproblemen, dan is het misschien goed om dat geheugen nog even op te frissen door nog één keer uit te leggen hoe dit nou allemaal kon gebeuren. Dus voor al die mensen die cognitieve schade hebben door corona, hoe zat het ook alweer? Nou, je had dus in 2019 een longvirus. Dat was ontstaan op een dierenmarkt in Bhutan. En dat was overgesprongen van een dwergmuis op de mens. Een vlinder, moet ik zeggen. Van een vlinder. Een vlinder in Vietnam was dat overgesprongen op een dwergmuis. Dat virus kwam naar Nederland. En vlak voor de eerste golf was de vraag, kunnen we wel Pinksteren vieren? En Sjaak van Dissel, de baas van het KNMI, die zei toen, ja, dat kan, want Pinksteren vier je meestal in kleine kring. Nou, dat hebben we geweten. Overvolle ziekenhuizen. Een paar dagen later ging alles dicht. De eerste lock-out. Alle basisscholen werden verplaatst naar Londen. De anderhalve liter samenleving. Je moest genoeg water drinken. De minister voor Volksgezondheid, dat was eerst Art van der Steur. Maar die viel flauw. Toen werd het Ludo de Jonge. Die kwam met de coronamelder. Dat was een app voor de BlackBerry, geloof ik. Dat had je toen nog. Daarmee kon je, moet ik het goed zeggen, volgens mij was het een spelletje waarbij je dwergmuizen moest vangen. Of vlinders dan, waarschijnlijk. Maar goed, dat werkte niet. Toen kreeg je de tweede golf. Konden we eindelijk gaan testen. Dan moest je naar een teststraat van de V&D. Dan kreeg je een tandenstoker in je oog. Toen kwamen de basisscholen weer terug uit Londen. Kreeg je de Britse variant. Daarna kwam Dansen met Jansen. Dat was minister Jansen van Justitie. Die op zijn eigen bruiloft met allemaal mensen ging dansen. Daar waren foto's van. Die minister is toen is niet afgetreden. Even kijken, was het nou Jansen? Grapperman. Bert Grapperman. Niet te verwarren met Grap Osterman, want die zat elke avond bij Pauw en Witteman. Nou, dat heb ik hier nog opgeschreven. Trage boostercampagne. Geen idee wat ik daarmee bedoel, dat heb je soms. Nou, en toen kwam Delta, daarna Plato, toen nog de Mexicaanse griep en toen Omicron. En toen ging het eigenlijk wel weer goed. Dan weten we weer even hoe het ook alweer zat. En dan ga ik nu even liggen, want ik ben een beetje moe. Dankjewel, satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Influencers in Frankrijk die kunnen vanaf nu een boete tot wel 300.000 euro krijgen of zelfs een gevangenisstraf als ze zich niet aan de reclameregels houden. In Nederland kwamen er vorig jaar nieuwe reclameregels voor influencers, maar uit een steekproef van het Commissariaat voor de Media blijkt dat die niet goed nageleefd worden. Volgens TikToker Dario de Vries zijn strenge regels nodig, vertelt hij aan de NOS. In Nederland heb ik eigenlijk nog nooit van een collega gehoord van ik heb een waarschuwing gehad, ik heb een boete gehad, helemaal nog nooit eigenlijk. En waarom dat wel nodig is, is omdat het vaak om jongere kinderen gaat die misschien nog makkelijk beïnvloedbaar zijn. Moeten we een voorbeeld aan Frankrijk nemen en strengere regels opleggen aan influencers die reclame maken? Of gaat een boete van 3 ton of zelfs een gevangenisstraf te ver? Ik praat erover met Joey Scheufler. Hij is social media expert en lid van de reclamecodecommissie. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En met influencers Mensen, Saskia Weerstand, ook u hartelijk welkom. Mevrouw Weerstand, u bent actief op Instagram, YouTube. Wat doet u daar zoal? Ja, eigenlijk deel ik van alles over mijn leven. Dat is wel een beetje wat de strekking eigenlijk is. Ik heb 2 kleine kinderen en ik geloof heel erg in positief ouderschap, opvoeden. En dat is voor iedereen een struggle, denk ik. Dus wat ik vooral doe is delen over hoe ik het ervaar. En ja, blijkbaar hebben andere mensen daar gewoon weer best wel wat aan. Ja. Dus eigenlijk geef ik een beetje tips en tricks. Maakt u reclame voor producten? Ja, ook. Ja, zeker. En zegt u dat het dan mij? Dit is niet een opvoedtip van mevrouw Weerstand, maar dit is een reclame? Ja, je zoekt natuurlijk ook reclames. Of eigenlijk zoeken reclames ook jou uit. Omdat je misschien bij het product past. Dus ik denk dat de meeste mensen bij mij niet heel erg verbaasd zullen zijn als ze iets voorbij zien komen in mijn tijdlijn. Dat ze denken, oh ja, kijk, dat is reclame. Maar dat past dan ook 1 op 1 wel bij mij. Dus dan ga ik er ook van uit dat mijn volgers het eerlijk gezegd wel interessant vinden. Oké, maar stel dat ik u na deze uitzending ga volgen, wat zomaar zou kunnen. Mm-hmm. Kan ik dan meteen zien wat reclame is en wat uw leven is? Ja. Zeker weten. Staat erbij? Ja, het staat er sowieso bij, ja. Oké, dus maar, u houdt zich aan alle regels die daarvoor gelden? Ja, absoluut. Ja. Er komt een hashtag bij te staan met hashtag ad of hashtag samenwerking of hashtag advertentie. En daaruit kan ik het afleiden, oké. Meneer Schuiver, gaat het vaak mis? Ja, het gaat zeker vaak mis. Dat blijkt ook natuurlijk uit het onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Het probleem daarbij is wel van hoe weet het Commissariaat voor de Media dat er reclame is gemaakt en dat die influencers daadwerkelijk betaald hebben gekregen voor het product wat ze laten zien. En het gaat eigenlijk voornamelijk vaak mis omdat er gewoon heel erg veel influencers zijn. Iedereen is eigenlijk influencer. Ja, want is dat scherp te definiëren? Eigenlijk iedereen die gewoon video's maakt of foto's plaatst op social media en daar mensen mee bereikt, ja, dat is eigenlijk een influencer. En dat is niet bij te houden? Dat is helemaal niet bij te houden. En die mensen weten dus ook de regels niet die er zijn. En daar gaat het dus eigenlijk vaak gewoon mis. Ja, dus met mevrouw Weerstand hebben wij te maken met een witte raaf. Ja, zo zou je het natuurlijk kunnen noemen. Uiteraard, het is niet alleen onwil, hè. Het is vaak gewoon onkunde ook, dat mensen het niet weten. Ja, maar je hebt natuurlijk een hele grote groep influencers die gewoon heel veel geld willen verdienen. En die denken ook op het moment dat zij niet laten zien of niet vertellen dat het reclame is, dus door die hashtag of door het te zeggen, dat ze meer bereik hebben en dat dat invloed heeft op de kijkers. Ja, want is dat zo, mevrouw Weerstand? Als u erbij zit dat er reclame is, wordt die dan slechter bekeken dan een van uw tips over opvoeden? Over het algemeen wel, ja. Dus ja. Wij collega's onderling hebben het ook wel zoiets van, weet je, ja, dan baal je weer en dan gaat er een advertentie online en dan heb je toch minder bereik. Dus ik snap ook wel dat mensen het eventueel weglaten. Ja, maar, dus de verleiding om dat weg te laten, die voelt u ook wel? Zeker weten, ja. Meneer Schuiveler, in Frankrijk wordt nu gehandhaafd. Een model Nabila Banatia, als ik dat goed uitspreek, kreeg een boete van 20.000 euro voor een misleidende promotie van een cryptomunt. In Nederland krijgen ze vaak geen boete. Er wordt vaak de voorkeur gegeven aan een gesprek. Zouden wij ook harder moeten gaan optreden? Ja, ik denk dat je veel harder moet optreden. Zeker in het geval als het over gevaarlijke producten gaat. Dus inderdaad over crypto of over het gaat ook over cosmetische chirurgie. Ja. Daar reclame voor maken. Als je daar reclame voor maakt, dan is dat gevaar. En dan moet het voor de kijker natuurlijk duidelijk zijn dat het reclame is. 300.000 euro en celstraf, heb ik al een paar keer gezegd. Moeten we daaraan denken wat u betreft? Is dat nou, wel als het gevaarlijk is, zeker. Influencers verdienen er natuurlijk heel veel geld mee. En op het moment dat je een boete geeft van 1.000 euro, ja, dan heeft dat natuurlijk helemaal... Ze verdienen er 50.000 euro mee. Dan leg je het naast je neer, dan denk je de groeten, het zal wel. Ja. Ja, dan neem je dat lekker op de koop toe. Dus het lijkt me heel goed dat er boetes worden uitgedeeld. Ook gewoon om een voorbeeld te stellen. En dat moet eigenlijk gewoon gebeuren. En de basisregel is zo simpel. Het moet voor de kijker gewoon duidelijk zijn dat iets reclame is. Ja. Dat is het. Ingewikkelder is het niet. Mevrouw Weerstand, 300.000 euro boete als u de verleiding een keer niet kunt weerstaan. Ja, heel eerlijk, ik weet het niet. Kijk, tuurlijk, deels ben ik het ermee eens. Hè, wanneer het over gevaarlijke dingen gaat of over chirurgische ingrepen waarvan je denkt, ja, is dat allemaal wel helemaal loesje? Tuurlijk, ik vind ook dat er zit een hele fine line tussen. Aan de andere kant denk ik, jij zoekt als kijker, dus als volger, uiteindelijk accounts uit waar jij je mee matcht. Dat is uiteindelijk denk ik een beetje het hele ding van social media. Ja, jij zelf wie wilt welke volgen. Mensen. Ja, wie vind ik inspirerend? Wie ga ik volgen? Op het moment dat jij per se je neuscorrectie wil doen of je borsten wil laten vergroten, weet ik veel, dan kom je toch wel uit bij accounts waarvan je denkt, hey, misschien zitten daar wel wat extra villetjes in. Je gaat het toch wel uitzoeken. Je komt online ook anders bij artikelen uit uit, weet ik het. Dus ja, ik weet helemaal niet, gaat dat helpen überhaupt? Ik twijfel daar ontzettend aan. Oei, maar dan ga ik twijfelen of u zich wel altijd aan de regels houdt. Als u zelf niet overtuigd bent van de regel, waarom zou u er dan aan houden? Nee, zeker. Maar ik ben wel overtuigd van de regels. Maar ik denk dat men dat op dit soort gebieden, ja, dat het niet zo heel erg gek veel gaat uitmaken. Okay, dan, mensen komen toch uiteindelijk wel terecht bij waar ze uit terecht willen komen. Ja, precies. Zet je bij een advertentie voor een neuscorrectie erbij dat een advertentie is, dat gaat niet voorkomen dat mensen er gebruik van maken. Nee, denk ik niet. Okay. Want als zij dat Heuvelen, resultaat fantastisch allemaal, vinden... Ja, het dan lukt allemaal ze leuk, toch, maar als ze die advertentie een leuke neus vinden... gaan ze het toch doen. Ja, maar nu ga je er wel van uit dat mensen accounts volgen... Omdat ze die leuk vinden. Maar als je naar TikTok kijkt of naar YouTube... heb je natuurlijk een algoritme waar gewoon de video's voorbij komen. Ja, precies, daar kies je niet zelf uit, maar die worden gewoon in je mic. Je krijgt wat het algoritme denkt dat jij leuk vindt. Ja. Dus dat gaat daar natuurlijk helemaal niet op. En ik denk ook dat je een beetje... overschat hoe slim de kijkertjes zijn dan naar die video's. Zeker als ze natuurlijk wat jonger zijn, dan weet je dat helemaal niet. En die moet je gewoon beschermen. Zeker jonge doelgroepen moet je beschermen. En dan helpt het als je erbij zegt, dit is een reclame. Ja, en je ziet dat ook uit onderzoek. Het Jeugdjournaal heeft laatst ook zo'n onderzoek gedaan. 80% van de kijkers daar, die vond dat reclame gewoon herkenbaar moet zijn. En dat lijkt me ook gewoon logisch. En ook als je naar de kijkwijzer-iconen kijkt, dat soort dingen. Ja. Kinderen willen dat dat erop komt te staan. Ja. Omdat ze dan gewoon weten dat het reclame is en dat ze dan gewoon niet misleid worden, maar verleid. Maar ook op televisie hebben we natuurlijk wel dingen die ertussenin zitten. Bijvoorbeeld gesponsorde programma's op Netflix of Videoland. Dan weet je ook niet per se wie erachter zit. Ja, dan loopt het ook een beetje door elkaar. Dus waarom zou dat op sociale media niet mogen? Nee, daar loopt het ook door elkaar. Maar ook daar geldt de mediawet voor. En eigenlijk wat er nu ook is in de nieuwe mediawet, dat influencers met meer dan 500.000 volgers, die moeten zich aanmelden bij het Commissariaat voor de Media en bij de Stichting Reclamecode en bij NICOM, die moet eigenlijk aan dezelfde regels voldoen als een Netflix. Ja. Dus als Netflix fouten maakt, dat kan. Net zoals dat een influencer fouten kan maken. Maar Netflix zal ook een boete krijgen als zij regels overtreden. Ja, mevrouw Weerstad, u heeft geloof ik nog geen 500.000 volgers, hè? Nee, maar als jullie mij nou allemaal gaan volgen, iedereen die luistert... Oh, nee, dit is ik moet nu zeggen, dit is reclame. Hoewel wij, hashtag ad. Hoewel we hier niet voor betaald worden. Oh, nee, maar we hebben helemaal niet onderhandeld. Nee, daarom. We worden er niet voor betaald. Ja, als deze Franse wet... Wat maar ik wil betreft, er nog wel even op inhaken. Ja, dat mag ook. Ga uit de gang. Ja? Nou ja, kijk, Netflix, ik haal dan heel eventjes Emily in Paris aan... waar laatst een hele aflevering over de McBaguette ging. En nou ja, zwaar gesponsord door McDonald's. Dat was echt aan alle kanten droop dat eraf. Alleen dat is eigenlijk nergens te zien. Terwijl als McDonald's mij zou benaderen... dan zou ik voor elk stukje McDonald's advertisement moeten zeggen... je gaat nu kijken naar gesponsorde content. Netflix doet dat niet, zegt u. Ja, ik vind dat toch altijd wel een fine line. Meneer Scheuvelen, ik denk dat influencers nog meer regels hebben... dan uiteindelijk een tv-programma. Meneer Scheuvelen? Ja. Nee, uiteindelijk zijn die regels natuurlijk voor iedereen hetzelfde... Als Netflix de regels overtreedt, dan krijgen zij ook een boete en dan wordt daar gehandhaafd. Het is trouwens wel een probleem, hè, dat er natuurlijk dat Commissariaat voor de Media niet handhaaft. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, en dat zouden ze moeten doen. Dat is natuurlijk in Nederland wel vaker zo. Dat is een probleem. Eigenlijk wel. En daarom, ik ben nog benieuwd naar de oplossing van mevrouw Weerstand. Want er is, u bent wel met ons eens waarschijnlijk dat er wel een probleem is. Wat zou uw oplossing zijn? Nee, ik ben wel eens met die transparantie, maar ik ben bang dat het niet heel erg veel gaat oplossen. Oké, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, voed die kinderen goed op... en laat ze vooral een beetje mediawijs worden. Nou, en zelf... Ja, dat geloof ik zeker. Dat er sowieso ook aan opvoeding, maar ook ook voor volwassenen... ik bedoel, social media is best wel laat opgekomen... Dat cursussen en ook transparantie daarin niet verkeerd zouden zijn. Want ik heb ook vriendinnen van mijn leeftijd... Die zich onzeker gaan voelen door wat ze zien op social media. Ja, dan is het misschien wel wijs dat je ook leert van... hey joh, het is net als dat je naar een magazine... dat je door de Linda bladen zie je natuurlijk ook alleen maar leuke, blije plaatjes. Ja, dan kan je misschien ook wel een beetje een vertekend beeld krijgen. Maar staat ook wel bij advertentie als een advertentie is, toch? Ja, dat staat erbij. Tuurlijk, maar er staat niet bij als het gefotoshopt is. Want je hebt in Noorwegen bijvoorbeeld een wet voor influencers. Die moeten erbij zeggen als ze een filter gebruiken. Als ze daar knapper van geworden zijn. Kijk, het gaat heel ver. Strenge handhaven en een beetje opvoeden elkaar op dit punt. Beter opleiden, Dat sowieso. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Hebben we dit probleem dan wel opgelost? Uiteindelijk natuurlijk wel. Ja, want 3 ton is wel te veel, geloof ik, hè, mevrouw Weerstand? Ja, daar heb ik niet in mijn bankrekening staan. Nee, doen we iets minder. We gaan er gewoon tussenin zitten. Goed, ja. Hartelijk dank. Joey Scheufler, hij is social media expert en lid van de reclamecodecommissie. En influencer Saskia Weerstand. Dank dat jullie er waren. Dank Diederik Smit voor jouw bijdrage. Dank meneer Slettenhaar, die is hier ook nog. Dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Dan gaan we het hebben over vrouwen in de criminaliteit. 8:30 langs Lijn en Omstreken, vrijdagavond. Dus dan bespreken we de Nieuwsweek in ons nieuwsforum. Fijne avond en tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.